چاغا خپل قوم نه پرې خودلو. نو د قار قبیله ابن دغنا هغه ورله پناه ورکړې وه. بخاری روایت دی هغه وی داسې خلک د ابوبکر غونده کې سړی وباسي دا خود کونډو یتیمانانو خدمت کوي، هغوی سره تعاون کوي، د میلمنو د مسافرو خدمت کوي، نو پناه یې ورله ورکړه. د عربو طریقه دا وه چې پناه به یې چاته ورکړه نو بیا پې چا لاس نه شو اوچتولی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ولګېد، قرآن په کور کې ویلو او ډبا او جماعت کور کې جوړ کو مونځ یې کولو. جماعت کې دې څوک نه پرېږدي نو خپل کور کې درس او تدریس کوه. زمنګ مرګرو باندې د شیخ شاګردانو باندې اتکالیف تیر شوي دي، داسې درسونو کې ځای په ځای زه د هغه واقعاتو نمونې ذکر کوم. جماعتونو نه یې شړلی وو، غم خادی کې به سره خبر به نه کنستلو. الله هغه خلک عزتمن کو، غربت سه جرم نه دی، که جرم دی نو د الله د کتاب خلاف دا لوی جرم. نه هغه غربت الله په عزت بدل کو، مالدار یې کړه، عزتمن دې کړه. زمنګ د شیخ هغه شاګردان نن لوی لوی عمرا بادشاهان ګرځېدلی دي، د دین مشران ګرځېدلی دي. کله غونده کې مشری ده خو په ټول بادشاهي باندې نه بدلی. نو مکې والو ما به شکایت بیا وکړو ابن دغنه ته چې من کوم سیز خطره وه نو ابوبکر هغه نه پرېږدي، قرآن بیا وایي. نو رجلن بکا، قرآن به ویلو نو جړل به، او قرآن خوند هم داسې کوي چې د زړه د آواز نه سړی تلاوت کوي. نو د مکې هغه زنانه او ماشومان به په ابوبکر کور نه چار چاپیره غوږ به ورته ښودلو. قرآن داسې ښایسته ووایه، آواز د ابوبکر څه ښایسته خو نه، خو قرآن یې لوستلو نو هغه آواز پرې دونه مزیدار لګېدو. او د دې نمونه چې هغه الله چا زړه کې محبت هغه ګرمایش اچولی، د عشق هغه ګرمایش اچولی، نو د خپل محبوب هر یو خبره تر دې که کنزلی ورته کوي نو دې به خوشحالیږي، دا د مینې تقاضایی. د دې وجې نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی زینو اصواتکم بالقرآن، خپل آواز په قرآن ښایسته که چې ته قرآن لولی. نو که دا خوله دې په کنزلو باندې راوس پردله نو هر سړی به ډېر خراب سړی دی، سړی خر دی. خو که دغه خوله دې په قرآن راوس پردله نو خلق به یره خو ډیر ښایسته سړی دی، ښه مسله یې وکړه. که څه مخالفت کوي د ناپوهۍ د وجې نه، خو کسان له دې مړ شي او په قبر یې څوک تیریږي نو وایي به الله دې دی وبخښي، ډیر ښه سړی خو موږ نه پوهېدو. او که غلطه مسله یې کړې وه نو اوس به ترېنه خلک خوشحاله شي، خو چې دی مړ شي او بیا ورته پته ولګي چې زه یې غر کړی یم نو هغه قبر به ورله په کاڼو ولي، خدای دې دی تباه کړي، موږ یې تباه کړي یو. داسې کار وکړه چې تلاشي او وروسته ستا نوم پاتې شي. سلام علی ابراهیم دارنګ لولی وی قربانی هغه کړی وه، الله وی آفرین دی وی په ابراهیم باندې، پلار مقابله یې کړې وه د قوم. ابتلا د ابراهیم کې به موږ هغه اقوال پیش کو چې په ابراهیم علیه السلام باندې څونه ابتلاګانې، تقریبا قرآن یولس ابتلاګانې واقعات ذکر کوي. نو کله به د قوم مخالف شي ملک بنی نفریدی، ورور بنی مخالف شی محمد ابن عبدالوهاب اغا لوی عالم دا عربو حنبلی المسلک، اغا بویل اقارب کل اقارب، خپلوان پشان دا لڑمانانوی، چه نر خپل دیوی نستا مد بپی مضبوطی. زکا خو موسیٰ علیہ السلاموی اللہ حارون را سرو لیگی چه مد میں مضبوط شی. نو کرور تربور دی نرو، خاندان دی نرو، نستا ڈل بکی دا اللہ پا دین کی نمت با دی مضبوطی. دا بغیرت خاندان د بیکار رور او د رشتہ دار دا نمونه ده چې طالب خپې وي نو کنه پیژنې قران وې دغه به ایمان خو پیژن چې خپل په خپل خپنه شي من وایو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پیغمبر خپلون مرگ تمخ کیو میدان کې تی نمخ کیو تکالیف برداشت کول من خوی دون وان چه دا دنیا ټول خبگانون اغب پیو پیرا ملاقات دا پیغمبر سرا او مخ بیولی دلون اغب خبگانون او پا خوشحالی بدل شو علماء دا تاریخ ذکر کئی یو زنانه و دا آغا خاون او زویم وفات شویو اگر آل دا نبی علیه الصلاة والسلام دا مرگ افوا شیطان خورا کردی و احد کی ناغا تا پوس که این یو کس ورتو ایلم چه خاون دی شهید شوی دی زوی دی شهید شوی دی اغا ورتوی نبی علیه الصلاة والسلام ما تو خواهی زمی نصبری گی کلیش دا اللہ نبی ورتا اخکارشو ناغا اشار ویلی دی داغی ترجمه و مفهوم دادی طول مصیبتونا ستا دا مصیبت مخ کی حس ندی دا اللہ نبی چی تو جوندی نو طول دوریا کنی نو مصیبت ندی غم ندی دای ولی ویلی و کدائی ختم شو نو دعوت بندیگی زکا نبی علیہ السلام ویلیو اللہ دا یو ڈل دا لغنده که صحابه دی کنن دا ختم شو پا دنیا که بستا یاد اون کی سمانا دا سی دایان ببیا کم میلو شی دعوت لاری ببند شی دعوت غٹ کارو نو صحابو اغا زنانو کی دون غیرتو نو دی زمانه کی زنانو کی ام غیرت دی زا اکثر نمونه دا آغی پیش کوم او درس کی زویمم خو زنانو تکاش کی قرآن چا بیان کرده پا تیرو کی و پا کورونو کی ورطا قرآن نده بیان شوی کن زنانا دا اللہ کتاب سر جسو نمینه دا داغی نمونه با من ذکر کو یو نمونه دا روجه نیسی کور خدمت کئی منز کئی ماشومانو خدمت کئی دا مینه دا قرآن سره قرآن تلاوت کئی د سړو مقابله ته چو ګورې نو ډېر سړی داسې دي چې د دې نیکو نه محروم دي الله دې ټولو ته توفیق ورکړي نو دا طریقه وه و ابوبکر قرآن وای نو عرب اهل لسان او دا زمونږ ماشومان او زنانت نه چار چاپېری نو مونږ یریږو چې صحابي به کی او بېدینه به کی د په دین باندې بشي زویما هر زمانه کې دا هغه جاهلیت اعتراضونو داغی نمونی موجودی هر زمانه کې داغ مخالفینو نمونی موجودی بی مصداقاتو داغی جدا جدای نو آغا دور کې دا حالاتو زمان دور تا گو رئی دی زمانه کې بعضی دیندار خلکی ظاهراً اغوی وی پلانی مدرسی تلال نشی گی نوران بری کی پا کورونو کی جرگی پسی بوزی یرا چی دازوی دیونه لیگی قرآن بیاج کی نوران بشی زمو درسون سواد کی نوال تا یو صاحبو بزرگان خخ لگ دی خو پا جامد بزرگانو کی بازی شرفسند امی بزرگان نی لکه نیکان خ خلق دی خوچی اجرتی قاتل او ڈاکو سپینی جامع واچی او پٹکے او تڑی نو خلق پی دوکا کی گی کنا نو خلق وی چی داخو مولی سیب دی جماعت تا ورسر الار شی ناغا ایدن نمڑ کی نو خلق بیاوی چی مولیان دا کار کئی ناغا مولا نی خلاف دا سنت چی سو کئی دا مولا نی دی تا قرآن جاہل وی اداغی نمونیم دی ولا تكون اول كافر به دای ولی دای مولانو ته ویلی او مولیانو د قران ناول ول انکار کوي. اول انکاریان په قران تاسو جوړ نه شوی وای. دارنګ لا قران او سنت خلاف عالم تا جاهل وای قران. او د معنی اصول امداري چې عالم د خپل علم مختزان خلافینو دا جاهل دی. دا سیده لکه سور امی. نو کله قران داغي نمونه ذکر کوي حمار ورته وای. کله ورته وای چې دا سپیده نو د خر کار سی د شرم کار کول. کمخ کې منډه وای نو رستو ته نه قرار خيږي نو د شرم کاری. نو مبتدی کمخ کې ځي خو رستو شر پرې خي دا درز دروزی. او سپیز ذکر کوي نو چې مخ کې رواني نو د عجبه مر پسې وستي حمله بم دبانی کوي. او لیوانه بای پزان بم چکونه لگی. حظو علیکم الانامل من الغیز. چک با لگی پا گوتو. نو دسپی کار دائی چی چک لگی. موتو بی غیزی کم. قرآن وی زخم دغسی پا خفگان که مرخی. نو دان و منخی قرآن. ابو بکر جرم سو. اغدا اللہ کتاب بیلو. اغا مکی والا بیا لارا. چ ابو بکر هو من چې کوم شی په پرې غوډل نه اخو ابو بکر نه پرې دي. لکه اوسم وای انتها فسن کراله نو ټمی فلان غوتو تزي نو دنیا بټول ورانه کی. کالم او طالب لا سټمی فلان راغې نو موږ وای جهاد کې به موږ دا وسلې استعمال کو. اوس خو جوړې کړې دي دا وسلې وایني پیولګي زنګ پیولګي میزایل ختم شي بیکار شي ډز کوي او کنه کوي. اکثر چې ډز کوي نو یې رغل شو. او اسلام کی قدام زائل دغه شون لسو کالو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزاد ویش غزاگانی کردی دی پخپل شرک شوی دی. نو اسلہ دی جوڑا کا نو داغی امتحانو کا ازمایا. نو اسم دا نمونی دی یر دا سخ خلق دی نزدی لار نشی ورتا. پخواد دی ملک د قومیت د خپل خاورې داواګیرو هغوی وی چې ملایینو ګوره موږ نه کامیابیږو مل ترقی نه کوي. د ترقۍ په منځ کې رکاوټ ملا او طالب دی. دا پخوا دی دا چغې والی دی اوس هم داسې وایي. هغې وجه دا ده چې د قرآن قانون عالمگیر دی ټولې دنیا لپاره دی. او د بنده قانون هغه د یو ایجاد ده کور اگر چې دا سره موافقم نه ظلم دی. نو ټول ظالمان اتفاق کوي چې زمونږ راس کار نه شي. ګینه دا عوام به زمونږ سټ مات کی. ما ویلیو کدا قرآن محاسن امریکی او روس فرانس او جرمن دی کفار ټول ملکونو ته رسیدل نو یو کس هم پکې کافر پاتې نشي. دا سی خیسته کتاب دی خواغی رکاوٹ کئی چیر دا خلق پوانشی. او کدا مومنان صحیح پا قرآن پوانشون یقینو که طول دنیا ورتیز شیم نده. ناغی جرگاو کڑاو سم دا کار کئی. غیرت دا دی ملک یا دا مسلمانانو دا ملکونو سره حیران شی. اوس دا مصیبت او لعنت تی چی هر سره وی چخپل ملک دی کار کوي زمون ملته ولې راځي شر جوړي. حالان کې طارق ابن زیاد د موسی ابن نصیر غلام هغه خو ویلي هما ملک ماس که ملک خدای ماس. نه کې د عربي او د عجمي څه خبره نه وه. ټوله دنیا دا زما در مل دی او زما ځمکه یا به شهادتي یا به آزادولي. امریکا زمونږ ملک دی. علما ذکر کوي لس کاله په یو مل باندې د مسلمان حکومتی دا ځمکه تر قیامت د مسلمان جیداد دی. نو که دا خپل ملک ازادی نو نه دا دهشتګرد دی نه دا ظالم دی نه قاتل دی. او که دا خپل ملکونه نه ازادی دا ملعون الله د سر نه بخي هم نه. او که د دې ملک ازادولو کې دی شهید شو. حدیث کې راځي یو سړی د خپل کور حفاظت کوي غل راشي او دے کوشش وکي او بیا شهید شي نو دے شهید دي نه مړي کینو دے شهید دي. او کنه بے غیرتو به وکو چې پرېګه د خپل کار وکي. نو الله یې نه بخي. نو سی حسابو کې کوم ممالک چې هغه مسلمانانو بادشاہانو دور کې یا داغی نمخ کې د نبی دور کې یا صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم دور کې فتح شوی دي، هغه تر قیامت پوری د مسلمان ملک دی. نو هندوستان دا د مسلمانانو جیداد دی، فلسطین هغه اوروس کوم ممالک چلاندې کړی دي، یا نور امثله په دنیا کې داغی ډیر دي، داغی آزادول دا فرض عین دی په مؤمنانو باندې، فرض کفایی ال دی چې دا غزه خلک آزادول شي. او کاره کمزوری شنو خاتم ال باندې تعاون فرض دی، او کبیانی نو پنر او خزا بوډاګان او ټول مؤمنانو باندې فرض دی، دا با آزادی. فقه اسلامی کې پدې باندې دلائل دی، شامی عالمگیری مبسوط ټول ذکر کړی دی. کاش کې غری خلق ته پته وي، کافر ولګي او چغه وي نو دیمم وې دغه سي. مشهور مثال پیش کړي، وزیر بادشاہ ته ویل چې داسي باد برازي او ټول خلق بلې ونی کیږي، ناغه یې موږ بسې چل کو وزمکه کې بکند او کنو نو دنه په کې پټ شو کنه. د دې ملک هغه ذمہ دار خلق خدا کار دی چې موږ پټ شو. پاکستان بچاو دی، موږ وای اسلام بچاو دی. پاکستان باندې موږ څه کو خاور ده؟ که پاکستان خسته و خو په قران او سنت خسته نه، خو تاسو بګنه نه نافذ کړي. کماندر کې ګرجه کې عیسائی مرکیږي، ناغی تا ټول وزرا رسیږي. که مسلمانان وجل کیږي افغانستان او فلسطین یا نور ملکونو کې، نو پاغي ګفم نه کوي. چیشنه کې مسلمانان وجل کېدل، بی عزتی د زنانو کېدل. یو عربي معشوم سوال لسو کال والک، هغه پینزلس سوا یا کم و بیش روسیان تبا کړیو چې زما د خورلنو بی عزتی کوي، نو زه به تاریخ کې ورته وخیم. اخو عربي وم، زمان د مل منتظمینو چې کله روس ورته قرض معاف کو یا څه وخت پورې تاخیر وکړو، ناغی دا چغه واله چې دا چیشنه مسله د روس داخلي مسله ده. اوس هم دا چغه وای، اول ویل منگ ورله اډې نه دی ورکړي، بیا ویل منگ ورکړي دي. خدا معمولی جازران شفلانډینګ اوس ارس دفاره ورک، اوس هغه ټول اړي راترا کوي. اوس پیدا دباوم کوي قدم مشرف حکومت اخو دی خوشو، نو دا اسرائیل او کمانډوز به ایټمی فلان تبا کوي، ځکه مسلمانان ته کراغ نه بیا مونږ ته نه خلاصي. هغه زمن سنس دانان عزتمن خلک چې مؤمنان سره تعاون کولو مالی جانی، هغه یو نیول دا سمل دی. دا خدای مشرکین او د مکینو بی غیرت دي، کوشش دا کوي چې موږ دهشتګردي ختمو، یعنی طالب مولا او دیندار سړی ختمو. دین موږ ته سخت یاره ده، دا مشرکین هم ویلو. هغه جرګې چې کړې وي دار الندوه کې جمع شي، زه به تفصیل درس کې کوم ان شاء الله. او چا ویل چې مړ به کو، چا وی وبتړو، چا وی د مل نه به وشړو، هغوی خدا صلاح کول او شیطان ورته چل خودلی و. اوس په دې باندې دې خلقو عمل وکړو، سید مل نه زله بدر کړه، سی مړ کړه او سی په جیلونو کې مجاهدینو غورځول. دا ولي وای پاسپورټ ورسره نشته دی، دا ولي هلکه مسلمان دی نو دا ټول مل درته دی، دا ولي د مرۍ نه نیسي. که تخریب کاری د پار راغلی دی ناله ځان له مسله ده، نو تخریب کاری اسباب ورسره نشته دی، نو مسلمان ولي تنګي. نو جرم د ابوبکر سو قرآن لوستل، نر آواز چې چا کړی دی الله د هغه سره تعاون کړی دی. نو ابن دغنه بیا راغی ابوبکر ته خبره وکړه، ناغه ورته زه خپل کار کوه، د مکی والو لاس به آزاد او ستا هغه پنه ما وغورځوله، زه به د الله کتاب ویم. نبی د مکې نه ولې شړلی و؟ خپل قوم خلاف کړی و. زمن ملک زمن خلاف سکه، زمن خپل سربراهان کوي. باری خلق نه کوي. دا هر زمانه کې د خلاف مصداق جدای دا د یو خورلنی اولاد دی. ا مشهور مثالو مالدار سړی و خپل امام سره سلور رونه و نو ټولو به محبت کولو ځکه دې مالدار عوامو یعنی سیاسي خلقو کاغه مونځ کوي جماعت ته راځي مدرسې نو هغه په هغه کې سیاست دي چې سار له بوټو نه نو که جمع له راغی نو هم چل پکې کوي. نو هغه یو وی یاره مولي صاحب مونږ کې کم یو ورور تاته ډېر ګران دی. نو هغه وی ټول ګلونه یې نو ښه خلک یې وی نه ډېر وی رښتیا ووایم بیا وی خینځیر زامنو کې کوم یو ښیي ټول خینځیران دي. نو زوی هم د یو خورلنی اولاد دی د دوی نه مونږ څنګه لګو که بوش دی او که دی حده پورې دي چې څنګه یې موري نو خلک وایي داسې لوري نو څنګه چې هغه ګندري بربند ګرځي نو دغسې مونږ بربند کړو. نو الله وایي دا ټول یو شان دي خفه کېږئ مه ټول یو شان دي. او دا د مالوچو په اغوندې دي او د چیرړو او د کپړو نه جوړ دي که یو لته دې ورکړه نو بیا به سری کونې پروت وي ایمان په کې ټکې نشته دی. نو موسی علیه السلام څوک غواړي بس په پوزو کې سانی ولدې په بل طرف بتې نه وتې. نو هغه ټیم کې هم دا خبره مخالفینو کار سو لا تسمعوا لهذا القرآن ما دا ویلو اوس هم دا چغه ده دونه پریوته خلک منګ دنیا کې نه ولیدلې نکاح تړلو کې مولا او طالب مت محتاج چې خپې وغځي نو یاره مولي صاحب راولئ چې جنازه وکړي ختمونو ته چیره بابا مخپی غزولی دی نور خاطه تا او که قبلی تا دی پتا اینه لگی مخی نور خاطه تا او که قبلی تا دا پتا ایم نوا خو ختمون او که جنت تیو رسوا. نو دا غٹیم کی پی اعتماد دی ازان کی پی اعتماد دی حلال کمیٹی دا پارا پکی اعتماد دی خو کتاوی چی پا دالتونو کی دی قرآنی یا که جهادی نو بیا وای خطرناک خلق دی ځان ته نساتی داسې بې انصافه موږ دنیا کې نه ولیدلې. نو څنګه چې د مکې مشرکانو بې انصافه قرآن والا خلق یې نه پرېښودلو نو اوس هم د قرآن والا خلق نه پرېږدي. دا نمونې دي دا به درته یادي. نو نبی هم په دې باندې لرې کړی و نبوت نه مخکې امینو جا انا صادق الامین رښتینی سړی راغی موږ ته او بیا چې کله هغه د قرآن وینا کړې وه ناول نه خپل تره مخالف وم ناول نه بستا خپل سړی مخالفی. حدیث کې راځي د تره درجه د پلار ده د ترور درجه د مور ده د مشر رور درجه د پلار ده. نو وایي دا خپل به دې خلاف کوي پلار ذکر کوي د هغې هم منصب ټول ذکر کوي. نماوی د قرآن اصول داری تدبر وکا غوږ ورته کېده. بل ادب داری چې د قرآن احکام سره استهزاء ونه کی گپ شپ ونه کی. قرآن دغې نمونه ذکر کوي کدا الله کتاب سره ټوخی مسخری کېدل یو مجلسو د قرآن او سنت خلاف مشورې پکې کېدلې نو مکه نه ور سره غوري وک کېنا است سره د پوینه ازم مثلهم نو تم د قصې به غیرت یو دا چې د قران خلاف کوم مجلسی بی ادبی مرکزی نو هغه کې وطن نه کینې د قران او سنت خلاف کې وطن نه کینې یو ادب ادارې. بل ادب اداري چې قران حکیم کوم آیاتونه د وعد وعید د پاره وي یا پای کې امثالی یا پای کې نور حکمتونه ذکر شوی نو پاغی کی تسوجو کا تدبر وکا او فکر وکا. کله عذاب خبر ذکرې نو پنات نه غواړه، کامثال ذکرې عبرت والا، کا محکمی ایمان راوړه، کا امری اطاعت وکا، کا نهی نو پرېږده. حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی قرآن اللہ را لے گلے دیں پپنزو طریقو بانی، امر نہی محکم متشابہ امثال، نو پری بانی با عمل کے تلاوت کے نو گورا چی دیزے کی دا سو حکم دے، ما تا سو حکم دے، اولاد تا می سو حکم دے، کدا منز حکمی نو تو ایزا تیاریم. وامر اہلکا بالصلاة واستبر علیہا، کا اولاد تا پکی حکمی نو حکمو کا اولاد تاوم. بس خوچ قرآن در نس زندگی غواڑی بس اغاو کا. دا طریقہ دا اللہ دا کتاب سورہ تحریم کے مالا ذکر کئی، دا دا قرآن نمونہ وا. اللہ کتاب دون خیستہ کتاب دے چی سڑے حیران شی، خبر ہے دیرہ خیستہ دا. یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، نو کد عذاب تذکیرئی نو جاڑا. حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بچے دا سوال پا آیات بانی بیتی ردلو نو بدری تو اللہ نبی گفتن شروع کا عذاب نو پنا بوا استغفار بے گفتنو، گناہ تذکیرہ وا استغفار بے گفتنو، بچ کے خپل زانونا و اہلیکم تبر خپل دورنام دا سیور و قود و الناس والحجارہ چه خشاک داغی خلق دیو کارنیم اوشتر پدی اور بانی مقررم ملائکتن فرشتی غلازن سخت وجود والام شدادن دیر مضبوطم لا یاسون اللہ ما امرهم چریم خلاف نکی داغ خبری چا اللہ ارتخو نکڑیم ویفعلون ما یؤمرون کئی اغا چا اللہ ارتخوئیم. بیاون پا دیکی اللہ تذکرہ کئی خپل زان بچ کا، نو یو تدبر داری چا قرآن کی کم عذابون ای کم دا نقصان سیزو نئی ناروا و گناہ داغین با دیزان بچ کئی، او خپل اولاد بوم بچ کئی، خپل رشتدار بوم بچ کئی. یرائی بھئی وانزر عشیر تکل اقربین، نزی خلقو یرائی خیستہ کتاب دے دا اللہ رب العزت بل دا گناہونو تذکرائی پریگی دا او توبہ و باسا. ام دی صورت کی ذکر کئی اللہ یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والاو او خلقو جستاس یقین دے پیوالی دا اللہ توبو الاللہ توبتا نسوحا، او باسے اللہ تا توبہ دا اخلاص صاف توبہ او باسے خیست توبہ، او دا توبی شرائط دامی او دا منافق او دا علیم قرآن زی پزی ذکر کے او منگ با درس کی داغی وضاحت کو. اسا ربکم و تمال رئیم نزدی دا شراب ستاسی معافیو کی تاستا سیعاتی کم دا گناہون استاسی او دن کی تاسی لرام دن کئی با اللہ تاسی لرام جنت تا باغونو تا چی بیگی با لاند داغین نیرونام یوم آم دا ورز با داسی بی دا قیامت دا کل با دیولو کی آورز سنب شرمی اللہ پیغمبر والذین آمنوا معاہم آغا چی دی مرگری دا پیغمبر نورهم یسا بین آئیدیم رنا باتی نمخ کی روانی خی طرف تا بروانی ویبا اللہ پورا ساتی منگ دا پار زمگ رنام واغفر لنا الله پټ کې مونږه پر رحمت خپل کې یقینا ته پارشی باندې اختیار من دا طریقه ده د قران یو بت توبه وباسي چې د الله کتاب لولي نو توبه وباسي ستا کار به وي توبه وستل دغه سي الله رب العزت په سوره آل عمران کې هم دا ذکر کوي